thepressproject.gr. Well, it came rolling out of Memphis like a hurricane on a Texas tornado. Yeah, it came rolling out of Memphis like a hurricane on a Texas tornado. And we called it rockabilly long before they called it rock and roll. We took a little country music, put some pop in and dressed it up in soul. We took a little country music, put some pop in and dressed it up in soul. That's all we did. And we called it rockabilly long before they called it rock and roll. Yeah, rockabilly fever looks like it's coming back again. Ha ha. Yeah, rockabilly fever, look out, it might get you, my friend. Now if that fever starts to get you, lay back, son, you just might explode. Yeah, if that fever starts to get you, lay back, son, you just might explode. Well, we call it rockabilly. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Δεν έχουμε Λαμπρινή Θωμά σήμερα, θα είναι μια ερημιά. Έχουμε φροντίσει να έχουμε λίγη παρέα εκτός ραδιοφωνικού στούντιο, για να μην είναι μια σκέτη ερημιά η εκπομπή μας. Και ενώ το στούντιο χωρίς τη Λαμπρινή. Λαμπρινή, αν μας ακούς, λείπεις. Ποιον θα έχουμε να συμμαζεύουμε. Τι κάνετε και πώς είστε? Είμαι σίγουρος ότι είστε μια χαρά. Well, Elvis started shaking, and the whole world shook a little too. I remember that. Yeah, I said Elvis started shaking, and the whole world shook a little bit too. Καλησπέρα σε όλους όλους, αγαπημένους αγαπημένες, ακροατές ακροάτριες, όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Τα σχόλια εδώ ήδη μαζεύονται. Ο Σπρέντο Εφρέσο θα ήθελε πεντάλεπτο αισιοαπαισιοδοξία. Πώς ορίζεται η αισιοαπαισιοδοξία? Έγραψα ένα βαθύ post στο Facebook σχετικά, Θάνο. Νομίζω ότι γι' αυτό το λέει. Παιδιά, θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε πολύ υψηλά το φρόνημα των ακροατών μας. Τι θα γίνει τώρα, ρε παιδιά, πολιτική κουβέντα ήρθατε να κάνετε, λέει το κοάλα σε άλλους σχολιαστές. Έλα μου ντε. Αν είναι δυνατόν, ρε τσάτ, είναι δυνατόν να μιλάτε εσείς για πολιτικά? Σου κατσικώνεται ο άλλος τώρα στην εκπομπή επικαιρότητας και έρχεται να μιλήσει πολιτικά. Παιδιά, αλλού αυτά. Αλλού αυτά. Ακάκος, καταπληκτικά γράφει. Και μου είναι αυτό που σε ρωτάνε πώς είσαι και μένα και τον Κωνσταντίνο και ίδιο το κάνουμε. Καταπληκτικά το συλλαβίζεις κιόλας, δίνεις την έμφαση. Είναι την αυτό. Ηρωνία εκεί πέρα. Κάθε συλλαβή έχει και μια ηρωνία. Που πέφτει κάτω σαν πέτρα, σαν βαρύ χαλίκι στο παρκέ. Εσύ. Λοιπόν, να πούμε παιδιά μερικά θετικά αφού θέλετε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Φαίνεται ότι όλα πάνε καλά με τη διαχείριση της πανδημίας. Λίγο τα εμβολιάκια που έρχονται και θα τελειώνει πια αυτός ο εφιάλτης. Έχουμε τις συγκινητικές εικόνες των ηλικιωμένων που απλώνουν τον μπράτσο του μπροστά στους ήρωες με τις λευκές ποδιές. Όλη η επιστημονική κοινότητα ενωμένη. Και όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβάνω και τους ήρωες της φαρμακοβιομηχανίας. Mm-hmm. Αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή νυχθημερών μοχθούν για να μπορέσουμε έγκαιρα, γρήγορα, όλοι να έχουμε τα εμβόλια. Ψέκα. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Κοιτάξτε, δεν φαίνεται να πάει πολύ καλά αυτό. Θυμάστε που λέγαμε ότι εκτός απροόπτου. Αυτό το εκτός απροόπτου το θυμάστε στην κυβερνητική ενημέρωση που λέγανε. Αν και εφόσον. Ε? Και ο κ. Και... Μητσοτάκης πρόσφατα. Αν και εφόσον με σημαντικό μέρος του πληθυσμού. αν γίνει αυτό και εφόσον γίνει αυτό και μετά βγαίνει ο λογοθέτης στην ενημέρωση και λέει αν όλα πάνε καλά εφόσον γίνει όλο αυτό είχε ένα αν. Βέβαια, εγώ θυμάμαι την αρχική διατύπωση αυτή με το μας βάζουν εδώ πέρα κάποιον που ψεκάζει γύρω γύρω το βάζει βαϊγκόν. Σωστό, ναι, λοιπόν αυτό είχε από την αρχή λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε σκερβελέδες, είναι σοβαροί άνθρωποι προσεκτικοί. Mm-hmm. Οπότε σχεδιάζουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική και λένε λοιπόν τα λέμε αυτά, αλλά αν τυχόν πάει καλά η φάση με τα εμβόλια, mm-hmm. δεν λέμε ντε και καλά θα πάει, αν πάει καλά. Λοιπόν, θα σας κάνω μια παρουσίαση σήμερα, είμαι υπουργός υγείας, έχω εδώ κάτι καρτέλες, ναι. τις βρήκε το τμήμα μου στο Google. Το Google παράγει εξαιρετικές καρτέλες για γραφήματα. Ναι, μετά τις έβαλα λίγο στο Photoshop και έχω καρτέλες. Γιατί είναι από αμερικανική εταιρεία, γι' αυτό το Photoshop. Και θα σας πω για τα 2 εκατομμύρια εμβόλια. Που μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Εγώ το είπα. Το μεροκάματό μου εκείνη τη μέρα το έβγαλα. Ναι, μπορεί να τα έχουμε, μπορεί να μην τα έχουμε. Ναι. Εγώ λέω ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Μετά λέω ότι δεν μπορούμε. Στο ενδιάμεσο, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι πολλές φορές. Και είναι τώρα, παιδιά, πάει πολύ καλά το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Μισό λίγο να τα βρούνε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την AstraZeneca και να κάτσουν στο τραπέζι, γιατί έχει πάει 2 μέρες το. Τώρα θα. Όχι, θα κάνω προσφυγή. Και άλλοι λένε, όχι, θα τα βρούμε. Ναι, αλλά οι εξηγήσεις σας είναι ανεπαρκείς. Και να κάνουμε δεύτερη συνάντηση. Και μετά βγαίνει διαρροή, δεν θα έρθουν στη συνάντηση. Και μετά η AstraZeneca λέει, όχι, εμείς θα πάμε στη συνάντηση. Αυτή δεν ήθελα να γίνει συνάντηση. Και λοιπά. Αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού, σκόπιμα, μην κοροϊδέψετε. Και τελικά μάλλον θα γίνει μια συνάντηση σήμερα. Κατά τα άλλα, αυτό έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις το 60% των σχεδίων της AstraZeneca, ο Παύλα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ένα από τα τρία βασικά εμβόλια. Αχ, αυτή η Οξφόρδη. Αυτή η Οξφόρδη πονάει, παιδιά. Αχ, αυτή η Οξφόρδη. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά, τι λέμε τώρα, ότι έχουμε όλες μας τις προσδοκίες φορτώσει πάνω σε ένα εμβόλιο, το οποίο αν όλα πήγαιναν καλά θα ξεκινούσε κάπου εκεί πέρα στο φθινόπωρο να αποδίδει υγειονομικούς καρπούς, και η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να πάει καλά. Δεν φαίνεται να πάει καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις άγνωστες mm-hmm. σε εμάς στην επιστημονική κοινότητα, όταν λέω σε εμάς, mm-hmm. στην επιστημονική κοινότητα της οποίας τις ανακοινώσεις εμείς εκλαϊκεύουμε, για το τι θα μπορούσε να πάει στραβά σε αυτή τη διαδικασία, και που σχετίζονται και με τη μετάλλαξη, με τη δυνατότητα πόσος καιρός θα μπορεί να περάσει μέχρι να ξανανοσήσει κανείς, μετά μπορεί να μεταδίδει τον ιό. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, mm-hmm. είναι στον αέρα. Και εσχάτως είναι στον αέρα και το πόσα ρημαδοεμβόλια θα έρθουν. Mm-hmm. Οπότε, με δεδομένο ότι το μόνο που κάνουμε είναι να περιμένουμε το εμβόλιο, γιατί δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι αν είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ πέρα θα μου έλεγε το μόνο που κάνουμε με τόσες χιλιάδες υγειονομικούς που έχω προσλάβει και μου λες το μόνο που κάνουμε, αλλά ξέρετε, αν ήταν τόσες χιλιάδες οι υγειονομικοί θα ακούγαμε και τίποτα για αυτούς, δεν θα ακούγαμε όλο για το εμβόλιο. Ναι, αν ήταν τόσοι χιλιάδες δεν θα βγάζανε, ας πούμε, ανακοίνωση με την Ομοσπονδία τους να λένε ότι μας έχετε κάνει περιοδεύοντα θίασο και πηγαίνουμε από μια κλινική στην άλλη. Να την πούμε λίγο αυτή την ανακοίνωση, γιατί μετά θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Και πριν από αυτό, και να το αναφέρουμε λίγο, και επειδή υπάρχει το πεντάλεπτο της ψέκας και θεσμοθετείται, είναι η πρόταση, ποιος την έκανε την πρόταση, μετά το πεντάλεπτο της ισοδοξίας να υπάρχει το πεντάλεπτο της ψέκας. Θυμάστε τη φάση με το φάρμακο που, λαμβάνοντας υπόψη πάρα πολλά δεδομένα και με πολύ μεγάλη κράτη και χωρίς να λέμε ότι είναι πανάκια κλπ, εμείς λέγαμε ότι παιδιά, κάτι κινείται εκεί πέρα στη φάση με το φάρμακο, δεν γίνεται. Και είχαμε και τον καθηγητή, τον κύριο Κούβελα, που μας έλεγε. Και βγαίνανε τότε ο κύριος Μόσχαλος, ας πούμε, και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και διάφοροι φωστήρες στο Facebook και λέγανε ότι παιδιά δεν υπάρχει πανάκι, αυτά είναι ψεκασμένες θεωρίες κλπ. Και πώς θα το εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, δεν μπορεί να το πάρει η χώρα χωρίς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Η Γερμανία κάπως, μιλάμε για τα μονοκλονικά, πήρε 200.000 δόσεις, 400 εκατομμύρια. Και λέγανε είναι μεγάλο το κόστος. Ναι, αλλά φαίνεται να σώζει. Και βγήκαν και αισιόδοξες έρευνες. Δεν θα πούμε μεγάλες κουβέντες. Είναι, και είναι και σχετικά περιορισμένη παραγωγή, από ό,τι φαίνεται. Αλλά τα επιχειρήματα εκείνα καταρρύπτονται με αυτό. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Υγείας και λέει παθητικό εμβόλιο. Λες, όπα, κάτσε. Κάποιος τα έλεγε αυτά. Όχι, κάποιος τα έλεγε. Τύπου, πώς γίνεται, υπήρχε εκείνη η έχθρα ότι όποιος είναι με το εμβόλιο και όποιος λέει για το φάρμακο είναι, δεν ξέρω εγώ τι, ψεκασμένος συνωμοσιολόγος και τέτοιο κλπ. Και από ό,τι φαίνεται, στο τέλος θα πάμε σε μια συνδυαστική λύση. Και δεν είναι καθόλου κακό, γιατί αυτή είναι η λύση. Και μπορεί να βοηθήσει χλωροκίνη, ας πούμε, κλπ. Και έτσι όπου φαίνεται, υπάρχει δηλαδή όλο αυτό. Σήμερα το εμβόλιο και μετά το εμβόλιο και έρχεται αυτό το εμβόλιο και έρχεται το άλλο εμβόλιο. Και στο θέμα του φαρμάκου, που είναι ένα μέρος της θεραπείας, υπάρχει ένα σκοτάδι στο οποίο έχουμε προσπαθήσει όσο μπορούμε και με κρατώντας αρκετά τα λόγια μας, ώστε να μην δημιουργούμε λάθος μηνύματα, να εστιάσουμε και εκεί. Και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει. Δεν είναι μια θεωρία τύπου ότι υπάρχει φάρμακο και μας το κρύβουν ένα-ένα-ένα-ένα. Ναι, αλλά κάτι κινείται εκεί πέρα. Ναι, να πω ότι επειδή δεν είμαστε κι εμείς τελείως ηλίθιοι, με κάποια στοιχειώδη προσοχή το είχαμε προσεγγίσει. Οπότε γνωρίζαμε ότι δεν πρόκειται για συνωμοσιολογική υπερβολή. Κάπως κοιτώντας λίγο και τις περγαμηνές αυτών των ανθρώπων, το περιεχόμενο των επιχειρημάτων τους, τις αντιπαραθέσεις τους με άλλους επιστήμονες, μέχρι εκεί μας κόβει να κρίνουμε και να καταλάβουμε ποιος είναι μουρλός και ποιος δεν είναι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι πολύ μεγάλη η έκπληξη, τουλάχιστον για μας, ως προς το ότι δεν ήταν παράλογο αυτό που λέγαμε. Απλώς η συζήτηση γίνεται με έναν τρόπο παράλογο. Η συζήτηση γίνεται με έναν τρόπο ύποπτα επιθετικό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λένε τώρα με το υφάκι του και την ειρωνία του Μόσχελου. Όντως υπάρχει μια ύποπτη επιθετικότητα. Γιατί από επιστημονική άποψη εμάς μας φαινόταν κατανοητό αυτό που μας είχε πει ο Κούβελας. Ότι είναι παιδιά, εντάξει, τι είναι, συμπληρωματικά είναι. Mm-hmm. Το ένα είναι για την πρόληψη, το άλλο είναι για τη θεραπεία. Το ένα είναι για να μην νοσήσεις, το άλλο είναι αν έχεις νοσήσει. Αυτό δεν είναι τα εμβόλια και το φάρμακο, απλά πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε, να είμαστε αγαπημένοι. Επειδή δεν είμαστε αγαπημένοι, λέμε ότι υπάρχει ένας παραλογισμός που αυτό που ψάχνει κανείς να δει είναι σε ποιο σημείο οφείλεται σε ανικανότητα και από ποιο σημείο και μετά οφείλεται σε παράλληλα ή αντικρουόμενα συμφέροντα. Αλλά πάντως ότι αυτό που λέμε δεν είναι παράλογο και κριτική στα εμβόλια, όλο αυτό που κάνουμε, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να πείθονται όλο ένα και περισσότεροι. Λοιπόν, θα σταματήσουμε τώρα, θα σας βάλουμε λίγη μουσική για να χορέψετε και εμείς θα έχουμε τον καθηγητή κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα στο τηλέφωνο. Thank you. Είναι κάτι. Είναι. Ακούγεται σαν να έχει προσγειωθεί με ελικόπτερο ο κύριος Γεροτζιάφης. Ναι, ναι, ναι, κάτι. Δώστε μας λίγο χρόνο γίνεται. Να το λύσουμε, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, όπως σας το είχαμε πει, τον καθηγητή, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα έχετε παρακολουθήσει τις παρεμβάσεις του. Συνδυάζει την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση με την πολιτική ματιά. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως είναι τώρα τα πράγματα, μας χρειάζεται πάρα πολύ η συνεννόηση με επιστήμονες που να μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι η ματιά τους δεν νοθεύεται από πολιτικές σκοπιμότητες. Κύριε Γεροτζιάφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το στοιχείο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι καθώς γίνεται ολοένα και πιο σαφές, τουλάχιστον σε εμάς τώρα, μην λέω ότι έχουν πιστεί οι πάντες γι' αυτό, αλλά ότι η Επιστημονική Επιτροπή κατά κάποιον τρόπο ακολουθεί βρίσκεται σε τόσο στενή συνεργασία με την κυβέρνηση που η αξιοπιστία της επιστημονική έχει υπονομευθεί. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε μιλώντας για τα εμβόλια, γιατί έχω την εντύπωση, και όσο σας έχω ακούσει να μιλάτε, ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε την παρουσίαση του προγράμματος του εμβολιασμού ως ένα αντίδοτο στην φρίκη και κατάθλιψη του lockdown, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν φαίνεται να λειτουργούν στην πράξη τόσο ρόδινα όσο παρουσιάζονται. Θέλετε να μας πείτε την εκτίμηση τη δική σας και μάλιστα με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών για τα εμβόλια? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν θα σας πω την εκτίμηση πλέον, διότι δυστυχώς οι εκτιμήσεις έχουν επαληθευτεί. Έχουμε πια δεδομένα. Τα οποία δεδομένα είναι τα εξής. Και σας μεταφέρω τώρα και το κλίμα που υπάρχει στη Γαλλία, που δεν είναι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει και στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, με τα εμβόλια έχουμε τεράστιο πρόβλημα παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Σας λέω τώρα όπου βρίσκομαι, το εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Τενών έπρεπε να εμβολιαστούμε μεθαύριο και έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε μηνύματα που κάνουν μεταφορά του εμβολιασμού μας, μιλάω για το προσωπικό, σε χρόνο προσδιόριστο, την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πρόβλημα διάθεσης του προϊόντος και παραγωγής του προϊόντος. Πώς εξηγείται αυτό, κύριε Γεροτζιάφα? Γιατί μονίμως το παράδειγμα που αναφέρεται είναι ότι το Ισραήλ τα πάει τόσο καλά. Είναι πανευρωπαϊκό, έκανε η Ευρώπη λάθος τις παραγγελίες, επικρίνεται για χαμηλότερες παραγγελίες. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, και φαντάζομαι εσείς δημοσιογραφικά θα έχετε περισσότερες πληροφορίες, είναι ότι έκανε μια μεγάλη παραγγελία εμβολίων πριν ακόμα υπάρξει το εμβόλιο, και το πλήρωσε και σε αυξημένες τιμές. Έπαιξε δηλαδή σκληρά με τους όρους της αγοράς και βγήκε. Λοιπόν, και γιατί σε αυτές τις, ξέρετε, τα συμβόλαια αυτά είναι δουλειές εμπορικές, όταν όποιος πληρώνει πρώτος, όποιος εμφανίζεται πρώτος, σερβίρεται και πρώτος. Η Ευρώπη σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής, με βάση τις πληροφορίες πια που έχουμε στη Γαλλία, και λέγονται δημόσια, δηλαδή είναι στο BFM TV, το οποίο να σας πω είναι το αντίστοιχο ότι είναι το κανάλι του Γαλλικού Συνδέσμου Βιομηχάνων, χοντρά-χοντρά. Όταν λοιπόν εκεί έχουμε λοιπόν την εικόνα η οποία λέει ότι στην Αμερική υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση, ειδικά μετά την αλλαγή και την ανάληψη των δεθνικών του Biden, για να πολλαπλασιαστεί, να επιταχυνθεί ο ρυθμός του εμβολιασμού, έτσι ώστε να βρεθούν στις ΗΠΑ σε μια κατάσταση ελέγχου, και σημειώνω το έλεγχος και όχι κάρπε εξουδετέρωση περί της πανδημίας, μέχρι τον Ιούνιο. Έλεγχο σημαίνει να μην γίνεται τσκακομοίρα στα νοσοκομεία, να σας το πω έτσι απλά. Η Αμερική λοιπόν αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδοθούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής από τα εμβόλια των δύο εταιριών, οι οποίες είναι Αμερικάνικες, Pfizer και Moderna. Η Ευρώπη παίρνει αυτά που περισσεύουν. Εξού και οι συγκρούσεις που αρχίζουν να φαίνονται μεταξύ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κομισιόν και και των προμηθευτών για τη μη τήρηση των συμβολέων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα όμως. Γιατί καθυστερεί τους εμβολιασμούς. Όσο καθυστερούν οι εμβολιασμοί, τόσο θα συνεχίζει, δεν θα έχουμε το τείχος της ανοσίας στην κοινότητα. Δεύτερο πρόβλημα. Και το τηλέφωνο γιατί είμαι στο νοσοκομείο τώρα. Δεύτερο πρόβλημα είναι η διάθεση του προϊόντος μέσα στις χώρες όταν έχουμε. Γιατί όπως μάθαμε τελικά δεν είναι μια υπόθεση να μην κάνεις το εμβόλιο ταχυμεταφοράς και παίζουμε γρήγορα μέσα σε 10 λεπτά ελάτεψε κάτι που πιστε τελειώσετε. Είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία και δεν είναι μόνο το θέμα της κατάψυξης. Είναι όλη η οργάνωση από το προσωπικό που θα είναι διαθέσιμο, πόσες ώρες θα δουλέψει, πώς θα πληρωθούν και είναι μια τεράστια επιχείρηση. Που σημαίνει ότι καθυστερεί ο εμβολιασμός. Τρίτο πρόβλημα. Η παραγωγή του εμβολίου από μόνη της είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία όταν μιλάς πια για την παγκόσμια αγορά και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Το να παραχθούν εκατομμύρια δόσεις, φιαλίδια δηλαδή, με τις ετικέτες τους, με την πιστοποίησή τους, με τον backup από τα πόματα, για να σας το πω έτσι, γιατί το εμβόλιο δεν είναι μόνο έχω το mRNA ή τον αδρονοποιημένο ιό σε ένα υγρό, είναι μια ολόκληρη παραγωγική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν απαιτεί χρόνο. Με βάση μια συνέντευξη που είχε δώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna ή ο ιδιοκτήτης, δεν θυμάμαι, στο BFM TV πάλι πριν από 2 μήνες, είπε ότι το εργοστάσιο θα είναι έτοιμο για να παρέχει εμβόλιο στην Ευρώπη περί το Σεπτέμβρη. Που σημαίνει ότι είμαστε στη διαδικασία χτισήματος του εργοστασίου. Αν κάποιος άνθρωπος έχει μια στοιχειώδη συνέστηση του τι σημαίνει χτίζω κάτι για να το βάλω να δουλέψει από το σπίτι μέχρι μέχρι εργοστάσιο, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σύνθετη με πολλά πρόβλεπτα πράγματα που μπορούν να γίνουν στη διαδικασία στην παραγωγή. Δεν έχουμε χτίσει εργοστάσιο εμείς, αλλά πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε πολύ. Είμαστε κάπως πίσω. Είμαστε πάντως μακριά. Όπως έλεγε ο πατέρας μου, για να καταλάβεις τη σημαίνει δυσκολία, πρέπει να χτίσεις σπίτι και να παντρέψεις κόρη. Μπράβο, ναι. Έτσι δεν έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι να χτίσεις το εργοστάσιο, το παράγει από την αρχή. Άρα, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επίσης, όπου οι παραγωγικές δυνάμεις στην Ευρώπη, στον επίπεδο της φαρμακοβιομηχανίας, είναι εντελώς έξω. Δηλαδή η Ευρώπη έχει μια φαρμακοβιομηχανία, η Γαλλία ας πούμε έχει 2-3 μεγάλες εταιρείες, η Σανοφή που είναι κολοσσός παγκόσμιος, αυτή και με εμπειρία στα εμβόλια είναι έξω γιατί είχε το δικό της project για να παράξει εμβόλιο, δεν δούλεψε, έχει μεταφερθεί η παραγωγή του γαλλικού εμβολίου για το τέλος του 2021, ίσως αρχές 2022. Το εμβόλιο του Παστέρ, το project για το εμβόλιο του Παστέρ έχει πλέον ακυρωθεί. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας που είναι έξω από την παραγωγική διαδικασία. Πείτε μας τι συμβαίνει με την πατέντα σε αυτό. Γιατί εδώ πέρα επισέρχεται μια συζήτηση. Επισέρχεται μια συζήτηση η οποία δεν ξεκινάει τώρα. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια για τις πατέντες, αλλά εδώ γίνεται πάρα πολύ επίκαιρη, πιεστικά. Σε διαφορετική βάση το πρόβλημα της πατέντας. Μέχρι τώρα μιλάμε για το φάρμακο ως δικαίωμα. Και γιατί να μην έχουμε, και όχι ως εμπόρευμα. Τώρα έχουμε το εμβόλιο όχι μόνο ως δικαίωμα και όχι εμπόρευμα, αλλά και ως ένα εργαλείο το οποίο μας χρειάζεται σήμερα για να λύσουμε μια πολύ σκληρή και επίγουσα υγειονομική κρίση που όχι μόνο καταστρέφει ζωές και πεθαίνουν άνθρωποι, αλλά καταστρέφει και κοινωνίες. Λοιπόν, στο ερώτημά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι, βλέπουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι έξω, να χρειάζεται η φαρμακοβιομηχανία να παράξει ένα προϊόν για το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς. Γιατί εδώ δεν πρέπει να υποτιμάμε το εξής. Μπορεί να εμβολιάσεις 100% την Ελλάδα, λέω ένα παράδειγμα, ή 100% την Ευρώπη. Αν δεν έχει εμβολιαστεί η Αφρική, θα δημιουργηθούν συνθήκες παραγωγής ανθεκτικών στελεχών, τα οποία θα έρθουν στην Ευρώπη. Γιατί δεν μπορείς να πεις εγώ θα κλείσω την Ελλάδα και δεν θα μπαίνω κανένας, δεν θα έχω σχέσεις εμπορικές με την Αφρική, με τη Μέση Ανατολή ή με την Κίνα. Γι' αυτό το πλάνο του εμβολιασμού είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο ο ανθρωπισμός. Αυτό για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δεν ξέρω αν εσύ θα το είχε συνειδητοποιήσει. Όχι. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για το ότι εγώ θα είμαι προστατευμένος, οπότε δεν πειράζει να ψοφήσουν και μερικοί Αφρικανοί, γιατί θα είναι μακριά μου και δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν, είμαι, γιατί δεν νοιάζομαι για τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που λέμε είναι ότι ακόμη και αν δεν σε ενδιαφέρει ανθρωπιστικά, θα υπάρξει εκεί ένα μέρος του πλανήτη στο οποίο θα μπορεί να αναπτυχθεί ένας ιός, ο οποίος θα μεταλλαχθεί σε κάτι στο οποίο θα είσαι και εσύ ευάλωτος μετά. Οπότε δεν, είναι, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτούς τους πληθυσμούς. Το παράδειγμα είναι ο βραζιλιάνικος ιός. Δεν ξέρω, τώρα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορες γνώσεις και δημοσιεύσεις, αλλά για το αν είναι ανθεκτικό σε ποιο εμβόλιο κτλ. Αυτά θα τα ξέρουμε φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα. Αλλά όταν έχεις, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση ή σαν κράτος δεν θα έχουμε εμπορικές επαφές με καμία χώρα. Το δείχνει. Άρα θα είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι σε έναν καινούριο ιό, κοροναϊό, με στέλεχος, ο οποίος θα το πει θα είναι μεταλλαγμένο. Κάποια στιγμή θα γίνει μια στραβή και θα το πιάνει το εμβόλιο. Και τότε ξαναξεκινάμε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Ποιος θα παράξει εμβόλιο, που θα γίνει η κατανομή του, ποιος θα το πουλήσει, πώς θα το πληρώσει κτλ. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει σήμερα εθνική φαρμακοβιομηχανία και ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, και μιλάω για Ευρώπη γιατί είναι η περιοχή που ξέρουμε, όχι γιατί έχω καμιά υπερεκτίμηση για την Ευρώπη, αλλά είναι εδώ που κινούμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, αν δεν έχει λοιπόν μια φαρμακοβιομηχανία η οποία να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να βγάζει εμβόλια προσαρμοσμένα σε αυτό το καινούργιο ιό, ο οποίος είναι σκληρώσιος και το νόσημα είναι κακό νόσημα. Έτσι, το COVID που λέμε, το γεγονός να σας πω, ξέρω, εγώ είμαι αιματολόγος και η εξειδίκευση μου είναι η θρόμβωση. Και με βλέπετε, βρέθηκα στην αιχμή του κύματος, όχι μόνο εγώ, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, οι συνάδελφοι μου της ίδιας ειδικότητας, είμαστε στο επίκεντρο της διαδικασίας για τη διάγνωση της νόσου και τη θεραπεία, τα αντιπηκτικά παίζουν κτλ. Αυτό δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση για τις επιδημίες των λιμωδών νοσημάτων. Συνήθως τα λιμόδια νοσήματα τα αντιμετωπίζουν οι λοιμοξιολόγοι και οι πνευμονολόγοι. Εμείς δεν είχαμε καμιά δουλειά στο παρελθόν αυτά. Το ότι μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι σημαίνει ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ κακό νόσημα. Λοιπόν, όταν είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια ευελιξία στη φαρμακοβιομηχανία, να παράγει πολύ προϊόν και εύκολα προσαρμόσιμο στις καινούργιες μορφές του ιού. Σήμερα όλο το παιχνίδι εξαρτάται ή από τη Pfizer και τη Moderna, δηλαδή από το τι παίζει στις ΗΠΑ, ή από την Κίνα και τη Ρωσία και τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα. Εδώ θα βάλω και ένα αστερίσκο. Από την Κίνα και τη Ρωσία δεν έχουμε καμιά πληροφορία δημοσιευμένη επιστημονικά, εκτός αν κάνω λάθος και δεν είδα κάποιες δημοσιεύσεις, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Τέταρτο ζήτημα που προκύπτει σήμερα, αυτό που λέγαμε από την αρχή, από τον Νοέμβριο ακόμα, Μάρτιο, Σεπτέμβριο ακόμα, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματικά εμβόλια 100% ή 90% αν δεν τα δούμε στην πραγματική ζωή. Και αρχίζουμε να έχουμε σήμερα πληροφορίες που λένε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca δεν δουλεύει στις ηλικιακές ομάδες που είναι πάνω από 65 χρόνια. Τόσο καλά όσο περιμέναμε. Ξέρουμε που είναι, που είναι μάλλον και οι κρισιμότερες. Είναι το, για να εξηγήσουμε. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, είναι οι πληροφορίες που δημοσίευσε ο γερμανικός τύπος. Να μπροστά το να σπάσουν οι πατέντες ή να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος, έτσι ώστε όλη η φαρμακοβιομηχανία του κόσμου, που ξέρει ή μπορεί να αναπτύξει τεχνολογίες για την, παραγωγή εμβολίων, να μπει στο παιχνίδι και να εμβολιαστεί γρήγορα όλος ο κόσμος. Εκείνη το παιχνίδι. Άρα όποιος βγαίνει σήμερα και λέει ότι την πατέντα τη λένε οι αριστεροί γιατί είναι το λογικά κολλημένη, είναι πίσω από τα πρόβατα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι για το τι παίζεται αυτή τη στιγμή και σε πόσο δύσκολη φάση μπαίνει η ανθρωπότητα ολόκληρη. Απλά είναι τα πράγματα. Να μην καταλάβει, δεν είναι η εκτίμηση κάποιων διανοουμένων ή κάποιων επιστημών. Μία ερώτηση ακόμα που έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι που τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές, δηλαδή ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ήθελε να ενισχύσει την δημόσια υγεία και γι' αυτό αυτή η κουβέντα δεν γίνεται. Αλλά ούτε τεστ γίνονται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχω την εικόνα, και πείτε μου αν έχετε διαφορετική εικόνα εσείς, ότι με εξαίρεση το να περιμένουμε το εμβόλιο και να έχουμε lockdown για μήνες, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ενώ όσο έχω κατανοήσει το ζήτημα, έχω την εντύπωση ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα και τα τεστ θα έπρεπε να είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρος στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Έτσι είναι, και δυστυχώς αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο στην Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και φαινόμενο και στη Γαλλία. Η διαφορά είναι ότι στη Γαλλία έχουμε μια πρωτοβάθμια παιδεία που υπήρχε, αλλά δεν έχει δοθεί ούτε ένα σαντίμ παραπάνω για να έχει την επέκταση του συστήματος. Ενώ σήμερα ξέρουμε και με όλο αυτό το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε με τα εμβόλια, ότι αν δεν θεραπεύσουμε νωρίς με τα εργαλεία που έχουμε, με αυτά τα φάρμακα τα οποία έχουμε σήμερα ή τις θεραπευτικές στρατηγικές, αλλά τα φάρμακα δεν πηγαίνουν μόνο στον άνθρωπο. Τα δίνει ο γιατρός. Και ο γιατρός δεν είναι διανεμητής φαρμάκων. Ο γιατρός κάνει ιατρική και μέσα μέρος της ιατρικής είναι να δει φάρμακα. Όταν δεν βάζεις τον γιατρό μέσα στο παιχνίδι, στην πόλη, δεν τον εκπαιδεύεις, δεν οργανώνεις ένα δίκτυο και να ξέρει ο γιατρός στη γειτονιά που ζω και παρακολουθώ τον κόσμο, ποιοι είναι οι καρκινοπαθείς, ποιοι είναι οι καρδιοπαθείς, ποιοι είναι αυτοί που έχουν το προφίλ ψηλού κινδύνου, τι θα κάνω όταν θα τους με φωνάξουν για να τους. Για να τους δω όταν θα έχουν πυρετό, τι φάρμακα θα δώσω, σε ποιον θα δώσω αντιπυκτικά, σε ποιον θα δώσω ψευδάργυρο, βιταμίνη D, ξέρω εγώ, ευχέλιο, δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει η ιατρική επιστήμη σαν εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όταν δεν έχει εκπαιδευτεί, θα είναι αναποτελεσματικός. Ο άνθρωπος θα χρονίσει το σπίτι του, θα στραβώσει και θα δει στο νοσοκομείο για να πάει κατευθείαν στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Έτσι γίνεται. Αρνήθηκα να το κάνω αυτό γιατί. Γιατί, εδώ είναι εκτίμηση πια, πολιτική, έχουν το software, το λογισμικό της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης, καμιά παρέμβαση στο κράτος θα τα λύσει όλο το μαγικό χέρι της αγοράς, καμία παρέμβαση, καμία επέκταση δαπανών, γιατί θα είναι αναδιανεμητική πολιτική και δεν κάνει να δώσουμε σωστοκούς πράγματα. Και ενώ σήμερα ξέρουμε ακόμα και σε ποιες περιοχές βρίσκονται οι ασθενείς, που οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να πάθουν βαρύ COVID, τους έχουν εντελώς εγκαταλελειμμένους. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό το κάνει και η Γαλλία, το κάνει και η Ελλάδα, το κάνει και η Ισπανία και η Γερμανία, ακόμα και η Ιταλία. Απέναντι σε αυτό εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Απέναντι σε αυτό εμείς έχουμε να πούμε δύο απλά πράγματα. Πρώτον, να φτιάξουμε επιστημονικά διεθνή working group και lobbying, να χρησιμοποιήσω την έκφραση την πιο επαγγελματική, για να καταλάβουν οι πολιτικοί πού είναι το επίδικο, και δεύτερον να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, προκειμένου να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι κάτοικοι πολίτες. Έχουμε μια ερώτηση. Έχοντας συνέστηση, μια τελευταία φράση. Ναι, ναι. Ότι δεν θα τελειώσουμε σε 6 μήνες με την επιδημία, ούτε ίσως και σε ένα χρόνο. Μπορεί να πάει και διετία. Οι Αμερικάνοι κάνουν εκτίμηση για 2 χρόνια μπροστά. Έχουμε μια ερώτηση. Τους ακούμε. Έχουμε μια ερώτηση. Το κατάλαβα. Έχω μια ερώτηση. Αν έχετε εικόνα για το τι συμβαίνει στην Κούβα, πώς εκτιμάτε τις εξελίξεις εκεί από επιστημονική άποψη? Κοιτάξτε, στην Κούβα από αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εξαιτίας ακριβώς του ότι υπάρχει ένα δίκτυο περίθαλψης στην πόλη σε επίπεδο πρωτοβάθμια, και επίσης έχουν ένα πολύ εντατικό σύστημα testing και καραντίνα στην είσοδο της χώρας, αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι, έχουν μικρότερη διασπορά του νόσου και κυρίως δεν έχουν πολλούς νοσηλευόμενους ασθενείς, άρα και ασθενείς οι οποίοι θα καταλήξουν, γιατί αυτά είναι παράλληλα. Mm-hmm. Αν το COVID είναι μια δυναμική αρρώστια. Στην πρώτη φάση εξαρτάται από τον ιό, που κρατάει 5-6 μέρες. Η δεύτερη φάση εξαρτάται από τον άνθρωπο, από τα χαρακτηριστικά που έχει ξενιστήσει και που μπαίνει ο ιός. Αν ξεφύγει το πράγμα και μπει στην φάση τη δεύτερη, τότε δεν αντιμετωπίζουμε τον ιό, τότε αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που έχουν πυροδοτηθεί από τον ιό. Οι άρρωστοι που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πεθαίνουν πολλοί από αυτούς, δεν πεθαίνουν από τον ιό. Πεθαίνουν από όλη την ανομαλία που έχει προκαλέσει ο ιός στον οργανισμό και εξετίζεται σαν σπιράλη. Παρακολουθούμε τη συζήτηση για τα εμβόλια, κύριε Γεωργιάφα, που παρουσιάζεται πάρα πολύ, και παράλληλα προσπαθούμε πολύ να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση για το φάρμακο. Όχι περιμένοντας κάποια μαγική λύση που μας την κρύβουν, απλά με πολλά ερωτηματικά σχετικά με το ότι γιατί δεν μιλάμε το ίδιο για κάποια πράγματα που φαίνεται να προχωράνε. Είχαμε πληροφορίες και εισαγωγή των μονοκλονικών στην Ευρώπη, στη Γερμανία συγκεκριμένα, πριν μερικές μέρες. Ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, ήρθε η κολχικίνη που ανακοινώθηκε. Πρώτον, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για κάτι τέτοιο? Και δεύτερον, Γιατί θεωρείτε ότι τόση μονομέρεια προς όλη την κουβέντα για τα εμβόλια και τι κάνει η AstraZeneca και τι κάνει η Pfizer, και ας πούμε δεν συζητάμε για το τι κάνει η Regeneron με τις δικές της μελέτες? Να σας πω γιατί. Αυτό πάλι εκτίμηση είναι. Το φάρμακο, σας είπα και πριν, ο γιατρός δεν είναι ο διανεμητής των φαρμάκων. Ο γιατρός κάνει ιατρική διάγνωση, εκτίμηση και θεραπεία, και μέσα στη θεραπεία θα διαλέξει αν θα δώσει το α ή β φάρμακο. Άρα υπάρχει μια διαδικασία. Λοιπόν, αν θα δώσεις φάρμακο στους αρρώστους, θα βάλεις ένα γιατρό, θα βάλεις μια νοσοκόμα, θα βάλεις ένα σύστημα τηλεϊατρικής, θα βάλεις ένα σύστημα παρακολούθησης στο σπίτι. Όλα αυτά σημαίνει δίκτυο, δομή. Έκανε μια πολύ καλή ανάλυση κοινωνική, οικονομική, ο κύριος Λαπατσιώρας, ήμουν σε ένα μήνυμα σε ένα webinar. Εκεί κατάλαβα την απάντηση. Γιατί η πρώτη ερώτηση που δημιουργείται είναι εξής: κάνοντας μονομερώς μια τοποθέτηση στο εμβόλιο, στην ουσία αφήνουν την κοινωνία να διαλυθεί, διαλύονται και οι παραγωγικές σχέσεις, καταστρέφονται οι παραγωγικές δυνάμεις. Τι διάολο θέλουν να κάνουν και αυτοί? Θέλουν να διαλύσουν πλήρως την κοινωνία, και πού θα συνεχίσει να κερδίζει το σύστημα, αν έχουμε μια ανάλυση περί καπιταλισμού κτλ. Τι κάνουν? Η απάντηση είναι αυτό, ότι δεν θέλουν να δώσουν ούτε δεκάρα τσακιστή σε ένα δίκτυο το οποίο μετά θα μείνει και μπορεί να δημιουργήσει διεκδικήσεις, να χρειαστεί συντήρηση κτλ. Αυτό δεν θέλουν να το κάνουν. Με το εμβόλιο τι γίνεται? Θα σου δώσω ένα μία ένεση, άντε δύο, και τελείωσε. Το φάρμακο. Με το φάρμακο, σας είπα, για να κάνεις μια θεραπεία χρειάζεται να δώσεις, να έχεις υποδομή. Όταν δεν την έχεις αυτή την υποδομή, πρέπει να τη φτιάξεις. Άμα τη φτιάξεις, πρέπει πρώτα να δαπανίσει και μετά θα αρχίσει ο άλλος να σου λέει: α, ναι, εγώ θέλω να κάνω κοντοπάκι με περίθαλψη, και θα αρχίσει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι που θα φέρει σε θέση δύσκολη αυτούς που έχουν φτιάξει τον νεοφιλελεύθερο πλέον μοντέλο. Εκεί το πρόβλημα. Οπότε λέτε ότι το φάρμακο έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς την δομή που απαιτείται. Μάλιστα. Ναι. Αλλά το κέρδος που έχουμε από τις θεραπείες σαφώς και θα είναι μεγάλο. Αλλά δεν νοιάζονται σε αυτή τη βάση αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν πια. Δηλαδή... Σας το λέω πια και με ιδία πείρα. Δεν θέλουν να καταλάβουν γιατί είναι σε άλλο λογισμικό, σε άλλο κόσμο. Ναι. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος με κάνει να είμαστε πάρα πολύ, ας πούμε, έτσι. Ξέρετε, βγάλαμε ένα κείμενο προχθές που δημοσιεύτηκε, είπα σαν καμιά 23 άνθρωποι με ψηλές καριέρες στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, καθηγητές, άνθρωποι που έχουν πρώτης γραμμής διευθυντές στο ΕΣΥ από το εξωτερικό, άνθρωποι των μονάδων εντατικής θεραπείας, άνθρωποι που έχουν βρεθεί μέσα στο COVID και έχουν βάλει το κεφάλι τους στο τουρβά με την ιστορία του COVID, και είπαμε ένα πλαίσιο το οποίο με 8 σημεία δημοσίευσε στην Καθημερινή. Ναι, το είδαμε. Έτσι. Αυτό το κείμενο είναι ένας οδηγός που μπορεί να είναι και διεθνές, μπορεί να γίνει και διεθνής οδηγός για το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Αλλά προσκρούει σε ένα πολύ βασικό πράγμα. Να δεχθούν οι κυβερνήσεις να δώσουν ένα μικρό κονδύλι για να ξεκδιπλωθεί το δίκτυο. Αυτό όμως φοβούνται να το κάνουν. Και αυτό είναι το ερώτημά μας σήμερα και πώς θα διεκδικήσουμε. Το ίδιο και με το εμβόλιο. Να δεχθούν ότι, κοίταξε να δεις, τελείωσε η ιστορία της πατέντας. Βγήκε χθες ο Γάλλος πρόεδρος της Λίγκας κατά του καρκίνου, ένας από τους ψηλού επίπεδου καθηγητές ογκολογίας στη Γαλλία, και έδωσε πάλι συνέντευξη στο BFM TV, το παρακολουθώ συστηματικά. Ο λόγος που είχε για την πατέντα, το discourse, αυτά που έλεγε, σε σχέση με αυτά που λέω εγώ, που ξέρω ότι βρίσκομαι σε ένα χώρο έτσι ριζοσπαστικής έτσι επιστήμης, εγώ θεωρούμε ότι είμαι light απέναντι σε αυτά που λέω. Έλεγε να σπάσουν οι πατέντες τώρα και ότι υπάρχει δυνατότητα έξω από το σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, χρησιμοποιώντας κάποιες διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να υπάρχει, επειδή είπαμε είμαστε σε κατάσταση επίγουσας υγειονομικής κρίσης, μπορούν να ανοίξουν οι πατέντες. Και πρέπει να ανοίξουν οι πατέντες. Yeah. Αυτά τα έλεγε, λέγονται πια επίσημα στη Γαλλία. Και το δεύτερο πιο πολύ ενδιαφέρον που είπε ήταν το εξής. Όχι μόνο πρέπει η Σανοφή να μπει στη διαδικασία να παράγει εμβόλιο. Και εδώ να σας δώσω μια πληροφορία. Με το που θα δώσουμε το OK να παράξει η Σανοφή εμβόλιο, σε 6 μήνες θα έχουμε ένα εμβόλιο τύπου AstraZeneca, σε 3 μήνες εμβόλιο AstraZeneca, 6 μήνες τύπου mRNA. Ο λόγος της καθυστέρησης για το mRNA είναι γιατί χρειάζεται να τροποποιηθεί η βιομηχανική παραγωγική αλυσίδα. Το να φτιάξεις mRNA είναι πολύ εύκολο τεχνικά εμβόλιο. Λοιπόν, και έλεγε αυτός ότι χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία να γίνει μοιρασιά της παραγωγικής αλυσίδας της φαρμακοβιομηχανίας της Ευρώπης. Εδώ, αν ήταν λίγο πιο έξυπνοι στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να δράξουν την ευκαιρία και να πούν: μπαίνουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μαζί με τη Γαλλία για να γίνει μεταφορά τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Γιατί τα εμβόλια mRNA είναι η θεραπευτική γραμμή που θα έχουμε για τον καρκίνο στην επόμενη δεκαετία. Την ώρα που Να σας διακόψω, κύριε Γεροτζιάφα, την ώρα που τα λέτε αυτά, φαίνεται να περνάει από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης το σχέδιο, η τροπολογία για να αγοράσει η ΕΕ την πατέντα των εμβολίων, προκειμένου η ίδια σε ευρωπαϊκό έδαφος να προχωρήσει στην παραγωγή τους. Άρα έχουμε μια εκτίμηση ακόμη που επελθεύεται, και εδώ πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Το είχε πει ο αρχηγός από την αξιωματικής αντιπολίτευσης στην συνάντηση που έκανε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει. Αναφέρεται, απλώς δεν θα είμαστε λίγο φιδωλοί με η πρόταση Τσίπρα. Όταν βγήκε και το είπε, έπεσαν να το φάνε όλοι μαζί. Νομίζω ήταν, είπε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως να τις καταργήσουμε τις φαρμακευτικές με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Νομίζω είναι αυτή η κουβέντα, αυτή η ηρωνία. Ναι, αλλά δεν είπε αυτό ο Τσίπρας, και το ξέρω πολύ καλά, γιατί έτυχε την ώρα που έκανε τη δήλωση στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λίγο μετά ήμουν σε μια συνέντευξη που έδινα στο πρώτο θέμα. Την ίδια μέρα, 5 λεπτά μετά. Και μου είπαν: δημοσιογράφη, αυτά που λες, αυτά έχει πει ο Τσίπρας εκεί. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι υπόθηκε αυτό και γίνεται σήμερα αποδεικνύει πόσο γρήγορα τρέχουν τα γεγονότα. Και πρέπει να είμαστε σε μεγάλο alert, σε επίπεδο συναγερμού, γιατί δεν ξεμπλέξαμε με την επιδημία. Ακόμα και το εμβόλιο να εμβολιαστεί αυτός ο κόσμος σήμερα, θα πρέπει να ξέρουμε πως θα είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μετάλλαξη του ιού, η οποία θα έρθει κάποια στιγμή και δεν θα απαντάει στα εμβόλια. Πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για τα εμβόλια. Πάρα πολύ ευχαρίστως. Εμείς θα το θέλαμε πάρα πολύ. Ωραία. Να κάνουμε μια διαδικτυακή εκπομπή για τα εμβόλια. Ωραία. Λοιπόν, δίνουμε τα χέρια. Ή τους αγκώνες δίνουμε. Δίνουμε τους αγκώνες. Δίνουμε τους αγκώνες. Όχι, όχι. Θα δώσουμε τα χέρια και μετά θα πάω να πληθούμε. Εντάξει. Εντάξει. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής Γρηγόρης Γεροτζιάφας. Μόλις λέγαμε με το Θάνο εκτός αέρας ότι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Η πραγματικότητα είναι λίγο μαύρη. Θάνο, να σχολιάσουμε πρώτα και μετά να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με άλλο θέμα. Πρώτον, συνέπεσε αυτό με το θέμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σίγουρα μια εξέλιξη σε θετική κατεύθυνση. Την ίδια ώρα τα έλεγε ο κύριος Γεροτζιάφας, που κοιτούσα και το σχετικό άρθρο. Όντως το είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Όντως ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε με ηρωνία. Προφανώς αυτό καταγράφεται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης φαίνεται να μην συμμερίζεται την ηρωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Περισσότερα θα έχουμε στην συνέχεια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και αισιόδοξα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και στοιχειοθετημένα κλπ. Ίσως, ξέρεις, επειδή είναι κόντρα, είναι όλη αυτή η αισιοδοξία που την ηρωνευόμαστε εμείς, οπότε έρχεται κάτι που μπορεί να είναι η πραγματικότητα, που δεν είναι, τα λέει μόνο Γεροτζιάφας, μερικοί επιστήμονες, ας πούμε, και ούτε καν αυτούς που ανέφερε στη Γαλλία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μιλήσει, ξέρω εγώ, ότι το 22 θα έχει στην ανοσία. Και μάλιστα υπήρχε και, νομίζω, κάπου στον Economist μία έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα, ότι στις υπόλοιπες χώρες της Αφρικής, ας πούμε, που μας λέει ότι είναι ανάγκη να εμβολιαστεί και εκεί ο πληθυσμός, ότι 24 είναι ο σχεδιασμός. Τι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλο αυτό είναι ότι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Κρίνοντας και από την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ότι σιγά σιγά καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει με τον εμβολιασμό και τώρα οι Ευρωπαίοι τρέχουν πανικόβλητοι για να σπάσουν τις πατέντες, κάτι που θα πρέπει να έχει. Δεν υπάρχει καμία προνοητικότητα. Όπως λέμε για την κυβέρνηση ότι τρέχει πίσω από τα γεγονότα, έτσι φαίνεται ότι το κάνει συνολικά. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο το επίπεδο της επιστημονικής γνώσης. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, και τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Υπάρχει μια ακατανόητη αιμονή σε πράγματα τα οποία εδώ και καιρό έχουν αρχίσει και διαφαίνονται. Δηλαδή, Εμείς δεν ξέραμε ότι όταν κουβεντιάζαμε το Νοέμβριο για το εμβολιαστικό πρόγραμμα κοροϊδευόμασταν μέσα στα μούτρα μας. Δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Απλώς που χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι η υπόλοιπη κοινωνία να κατανοήσει αυτά που εμείς μέσα στην απεριόριστη σοφία μας έχουμε κατανοήσει από πολύ νωρίς. Παιδιά, είστε πολύ τυχεροί που παρακολουθείτε το ραδιόφωνο του The Press Project. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Στις παρά 12. Ναι. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, τελευταίο δεκάλεπτο. Η συνέντευξη με τον κύριο Κυρωτζιάφα θα βγει εννοείται και γραπτά και δεν είναι η τελευταία φορά που τα λέμε έτσι όπως τα περιέγραψε. Θα ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα για καιρό. Εντάξει, το θέμα είναι πάντως, Κωνσταντίνε, και τώρα κάνω γέφυρα στο επόμενο θέμα, να είσαι επιστήμονας, ρε παιδί μου, καθηγητής και να μπορείς να εξηγήσεις τις απόψεις σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, είναι όλος καθηγητής σε αιματολογία, σου λέει εμείς αιματολόγοι, μπήκαμε στον COVID, είναι σκληρή ασθένεια, κόφηκα, βασίζεται, μελέτης από εδώ, μελέτης από εκεί. Βγαίνει άλλος καθηγητής, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Και προσπαθεί να δικαιολογήσει. Ωραία γέφυρα. Ναι, ναι, το φέρε αριστοτεχνικά. Δουλεμένο στην προπόνηση. Και έχει τη δική του επιχειρηματολογία, ας πούμε, για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και το θεωρεί σωστό να αναφέρει ως σημείο αναφοράς το 1969. Δηλαδή, μας φέρνει και σε δύσκολη θέση. Είμαστε εδώ οι λογικοί, παιδιά δεν είναι χούντα, να είμαστε λογικά και τέτοια. Και πάει ο άλλος και αναφέρει το 1969. Δεν θα το υπολόγισε, ρε Θάνο. Πού να το σκεφτεί τώρα. Εντάξει, παλεύαμε να καταλάβουμε τι εννοεί και πώς το λέει. Γιατί υπάρχει μια προηγούμενη εισήγηση στην εκδήλωση. Είναι εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και αναφέρεται το σπουδαστικό της ασφάλειας. Ότι ξεκίνησε το 63 και απαντάει ο Συρίγος που είναι υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι αναφέρεται σε αυτό και μετά λέει αλλά έγιναν αστυνομικά τμήματα μισό θα το διαβάσω. Ως προς το θέμα των αστυνομικών οργάνων με πολιτική περιβολή που αναφέρθηκε για το 1963, να θυμίσω ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον στις πανεπιστημιοπόλεις. Επομένως, υπήρχε αστυνομικό τμήμα στις πανεπιστημιοπόλεις. Και μετά λέει, το σπουδαστικό της ασφάλειας ήταν αστυνομικοί με πολιτικά για να χαφιεδίζουν ακριβώς τους φοιτητές. Τώρα, αν έλειπε αυτή η τελευταία φράση, θα νόμιζε ότι είχε ενθουσιαστεί. Με αυτή τη τελευταία φράση, νομίζει ότι δεν είναι καλή ιδέα να το αναφέρει ως προηγούμενο. Και εδώ μεταξύ, μπορεί να είναι και ψέμα. Το σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: παραμένει άγνωστο από πού αντλεί τη συγκεκριμένη πληροφορία ο Υφυπουργός Παιδείας, καθώς δεν υπάρχει ιστορική καταγραφή και γνώση για τη λειτουργία αστυνομικών τμήματων εντός των ΑΕΗ και κατά τα μαύρα χρόνια της Χούντας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Δεν... Τέλος πάντων τώρα. Νομίζω ότι είναι αριστεία αυτό που λέμε. Ανοίγει το στόμα του άλλος και πετάει μια κοτσάνα μετά την άλλη. Τι είναι αυτό τώρα? Το συμφέρει? Έχει κανένα λόγο? Το καταλαβαίνει? Τι είναι? Κουταμάρα δεν είναι? Είναι μέσα σε είναι αλλά... μια ακροδεξιά, ας πούμε, ατζέντα, στην οποία ο άλλος κλείνει το μάτι στους χουντικούς. Έχει ανάγκη τώρα η Νέα Δημοκρατία να κολακέψει χουντικούς ψηφοφόρους? Φλακία κοινή είναι. Όχι. Είμαι πολύ αγαθός. Δεν ξέρω μερικές φορές, ρε Κωνσταντίνη. Πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι κουταμάρα. Ναι, νομίζω υπερερμηνεύουμε μερικές φορές. Ναι, ναι. Είναι προφανές ότι πρόκειται για γκάφα. Καλύτερο είναι να μην το πεις. Εντάξει, μπορεί να πει ότι απλά τότε υπήρχαν αστυνομία στα πανεπιστήμια. Βάζουμε όπως έχουν. Δεν είναι ότι κάνουμε και το σπουδαστικό. Δηλαδή δεν θα είναι με πολιτικά αστυνομική μέσα στα πανεπιστήμια, θα είναι με κανονική στολή. Δεν είναι διαφορά αυτό? Δεν είναι ζήτημα? Γενικά είναι κάτι που δεν το λες. Δεν λες τίποτα που να περιέχει μέσα τη φράση «μα αφού και στη Χούντα». Δεν το λες αυτό. Δεν αναφέρεις αυτή την περίοδο. Δεν σε ενδιαφέρει τι γινόταν. Όχι για καλό. Δεν λες «μα θα το κάνω αυτό, δεν είναι τίποτα φοβερό, το κάνω και στη Χούντα». Ναι, δεν το κάνω. Βγάλτο. Όταν είσαι κυβερνητικό, απλά αγαπημένη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι από εσάς έχετε ευαισθησίες σε αυτό το ζήτημα. Κάποιοι από εσάς μπορεί να ήσασταν και στην νεολαία του Γιώργου Παπαδόπουλου και τώρα να είστε υπουργοί. Αλλά γενικά, σε πάρα πολύ κόσμο, κακοφαίνεται. Κακοφαίνονται οι συγκρίσεις και κυρίως η αναφορά. Τι να κάνω τώρα? Ελπίζω δηλαδή να κακοφαίνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Αύριο, ας πούμε, να κακοφανεί πολύ. Ανά 100, ξέρω εγώ, 100 στο ένα τετράγωνο, 100 λίγο παράδειγμα κλπ. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι δύο πράγματα καταλαβαίνουμε. Η γκάφα πάει σύννεφο και υπάρχει ένα σχέδιο μιας σταδιακής επιδείνωσης του καθεστώτος ανελευθερίας και αστυνόμευσης, στο οποίο βήμα-βήμα η κυβέρνηση κάνει πολύ ωραία την δουλίτσα της. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε συνεχώς και όχι μόνο από τις δηλώσεις, αλλά και από τα μέτρα που λαμβάνονται. Δηλαδή τα μέτρα σε σχέση με τις διαδηλώσεις τώρα, τα περιοριστικά μέτρα, είναι μάλλον η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της προσχηματικής επίκλησης της πανδημίας. Και όσο περισσότερο αναλύονται αυτά και με τις ερωταπαντήσεις εκεί πέρα που δίνει μετά η αστυνομία, που τη ρωτάνε και δεν μου λες... Θα είναι εκπαιδευμένοι, είναι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί? Όχι, αλλά θα εκπαιδευτούν. Δεν είναι, εκπαιδεύονται όμως ήδη και θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται ώστε να αφομοιώσουν πλήρως το νέο σχέδιο. Είναι ρεαλιστικό σενάριο η περιορισμένη χρήση δικηγόρων. Απολύτως ρεαλιστικό. Ο έλεγχος της κλιμάκωσης των τρόπων αντιμετώπισης επεισοδίων είναι βασικό στοιχείο του νέου σχεδίου, είναι και βασικό μέρος της νέας εκπαίδευσης των αστυνομικών δυνάμεων. Κοροϊδευόμαστε με στα μούτρα μας. Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί όλον αυτόν τον τελευταίο καιρό έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους που δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, την ώρα που το λέμε αυτό, αν ήθελες να ξεκινήσεις κάπως την καμπάνια αυτή της αποκλιμάκωσης της αστυνομικής βίας, ξεκίνα με το να μην βαράνε οι αστυνομικοί κόσμο που δεν διαπράττει κανένα αδίκημα. Γιατί τις τελευταίες περιπτώσεις που είχαμε αστυνομική βαρβαρότητα απέναντι σε διαδηλωτές, δεν συνέβαινε κάτι. Υποτίθεται ότι ήταν για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία και τους παίρναν και τους στηβάζανε μέσα στα αστυνομικά τμήματα χωρίς μάσκες. Οπότε, αν θέλεις πραγματικά να δείξεις ότι παίρνεις τα σοβαρά αυτό το μέτρο για την... για την προσπάθεια να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα τόσο συχνά και να υπάρχει μια υπιότερη αστυνόμευση κτλ. Αυτό θα ήταν ο τρόπος για να το κάνεις. Μη μας κοπανάς χωρίς λόγο. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα στις διευκρινήσεις υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει ο οργανωτής, πρέπει να συνδέεται σε μια πλατφόρμα, ναι, για να δηλώσει ότι, παιδιά, εγώ θα κάνω συνάθρηση, να το δηλώνει εκεί πέρα και θα το δηλώνει με τους κωδικούς του στο τάξης. Και ρωτάνε τον υπουργό και βγάζει το ερωτήσει απαντήσει του Υπουργείου Προστασίας της Πολιτικής. Ρε πας και είναι φακέλωμα. Ρε παιδιά, μήπως είναι φακέλωμα το ότι ο άλλος θα δηλώνει αφημί τα πάντα όλα, ότι έχει εφορία, θα το έχει και ο Χρυσοχοίδης και η Ελλάς και η ασφάλεια. Και λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το καλύτερο Υπουργείο του κόσμου, είναι το ακριβώς αντίθετο, με θαυμαστικό. Γιατί λέει σε άλλη περίπτωση, ο καθένας θα μπορούσε να δανείζεται όνομα και στοιχεία τρίτων για να εμφανίζεται ως διοργανωτής συνάθρησης. Πρώτον, δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερον, άρα φακελώνουμε. Για να μην δανείζεται ο καθένας στοιχεία τρίτων, φακελώνουμε τον κανονικό. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ο πουλής το κάνει, μένει εκεί πέρα, αφημεί. Μην χρειαστεί να του στείλουμε και κανένα λογαριασμό, αν κριθεί ότι υπάρχουν ζημιές και δεν έχει συνεργαστεί κατάλληλα, όπως προβλέπει ο νόμος, αστική ευθύνη κλπ. Και δεν έχει. Και άμα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό, έχουμε και τον αφημί, μπορεί να μπαίνει και στην εφορία, να σου σκάει μετά. Γιατί πλήρωνο χαράτσι, ξέρω εγώ. Είναι και μια ιδέα για μέτρα. Με τα μνημόνια έχουμε. Θα είναι χαράτσι στις διαδηλώσεις. Θες να διοργανώσεις διαδήλωση, άρα έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο για να διεκδικήσεις. Δεν πρέπει να πληρώνεις. Άρα έχεις λεφτά για να έχεις ελεύθερο χρόνο. Μήπως θα πληρώνεις κιόλας για να κάνεις διαδηλώσεις. Είναι παράλογο. Μόνο εμείς έχουμε ιδέες εδώ πέρα. Κύριε Σταϊκούρα. Λοιπόν. Δεν με αφήσατε, τελειώνει ο χρόνος, δεν θα μπορέσω να βρίσω. Πες το. Σκάω, γεια σας από μένα. Λοιπόν, γίνονται καταγγελίες, γίνεται μία καταγγελία για την συμπεριφορά του Γιώργου Κιμούλη. Συμπεριφορά τώρα είναι ένας ήπιος τρόπος για να το περιγράψεις. Είπε, ζέτα δω ανάμεσα σε άλλο, ότι έφαγε κλωτσιά. Βγαίνουν και άλλοι ηθοποιοί και λένε ότι έχουν αντίστοιχες ιστορίες και εμφανίζονται και δύο ηθοποιοί και λένε ότι δεν έχουμε γενικώς και αορίστως αντίστοιχες ιστορίες, αλλά ήμασταν παρόντες σε αυτά που υπόθηκαν, σε αυτά που περιέγραψε η Ζέτα Δούκα και είμαστε και στη διάθεση της, των αρχών για να μιλήσουμε. Υπάρχει και ένα άρθρο στο site με τίτλο «Περισσότερες γυναίκες ηθοποιοί βρίσκουν θάρρος και μιλούν». Αυτό είναι ο μισός τίτλος, θα σας πω και για τον άλλο μισό. Και έχει Γερονικολούρου, Μελιώτη, Ξυλά, Χρυσικού, Ψαράς, που αρχίζει και συσσωρεύεται έτσι, ένας όγκος καταγγελιών που δείχνει ότι μάλλον δεν είναι παράλογα αυτά που λέγονται. Ο Γιώργος Κιμούλης, επειδή είναι πολύ δύσκολο να κρύψει κανείς τον χαρακτήρα, η δασκάλα μου στο θέατρο έλεγε ότι ούτε πάνω στη σκηνή κρύβεται ο χαρακτήρας, όσο και να νομίζει κανείς. Οπότε βγαίνει να μιλήσει. Την πρώτη φορά του ξεφεύγει ότι είναι αυτή η μόδα με τις καταγγελίες. Mm-hmm. Του ξεφεύγει, παρότι μέχρι τότε το προσπαθούσε να το παίξει ότι τον ενδιαφέρει και η πολύ σπουδαία πράξη, το εκπληκτικό κίνημα μητού. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η δήλωση τις επόμενες μέρες. Μετά ξαναβγήκε και είπε ότι κάθε πικραμένος θα καταγγέλει. Που είναι προφανώς μια φράση που δεν λες. Και ιδίως όταν μαζεύονται περισσότερες καταγγελίες και μάλιστα άνθρωποι που έρχονται ως μάρτυρες να πούν ότι ναι, ήμασταν σε αυτή την παράσταση και συνέβη αυτό. Δεν σου κάνει καλό να λες ότι θα έρθει ο κάθε πικραμένος να καταγγέλει άμα τον στραβοκοίταξα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να ευχηθούμε σε αυτή τη φάση είναι ακριβώς να είναι η φάση όπου οι πικραμένοι άνθρωποι θα μπορούν να καταγγείλουν. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να συμβεί. Έγραψε ένα χιδαίο κείμενο ο Πιτσιρίκος, όπου ηρωνεύεται το θύμα, υπερασπίζεται τον φίλο του και μετά στο τέλος, για όποιον δεν κατάλαβε, λέει ότι έτσι είναι αυτά, έτσι λειτουργεί ο φθόνος. Και έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι που δεν έχουν γευτεί την επιτυχία που, δεν έχει, γευτεί, που έχει γευτεί ο Γιώργος Κιμούλης. Και χρησιμοποιεί όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εναντίον των γυναικών που μιλάνε. Mm-hmm. Το κάνεις για την προβολή σου, το κάνεις για να φανείς, λες και είναι ο καλύτερος τρόπος για να φανεί μια γυναίκα τώρα το να ανασύρει ένα περιστατικό κακοποίησης και να υποστεί τον κάθε βλαμμένο που την ειρωνεύεται. Mm-hmm. Και βεβαίως στο λόγο του Κιμούλη στην χθεσινοβραδινή του συνέντευξη υπήρχε σετάκι όλο το ρεπερτόριο των απαντήσεων των ανδρών τύπου Κιμούλη σε αυτές τις κουβέντες, που είναι το κάνεις με κίνητρα περίεργα, που το θυμήθηκες τώρα μετά από 13 χρόνια, όλα αυτά που... Δεν λέω ότι δεν είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, ότι θα πρέπει ένας άνθρωπος να μπορεί να προστατεύσει την υπόλοιψή του. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η εικόνα που έχω για αυτήν την ιστορία είναι ότι δεν είναι αυτό το μεγαλύτερό μας μέλημα. Φαίνεται ότι εμφανίζεται μια ιστορία στην οποία σωρεύονται καταγγελίες που δείχνουν ότι υπάρχει φωτιά κάτω από τον καπνό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Εγώ προσφορά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Thank you.